Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku. Bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 21 września. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Duże zainteresowanie dobrowolną służbą wojskową. Minister obrony zwiększa limit przyjęć. Spotkania z politykami i biznesmenami z Afryki są w planie ostatniego dnia wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. 1 października ma odbyć się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Ma być momentem przełomowym w kampanii. Będzie większy limit przyjęć do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Został zwiększony z 25 do 33 tysięcy osób. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa cieszy się ogromną popularnością. Nie dalej niż wczoraj zaakceptowałem wniosek generała Brysia, czyli szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, o zwiększenie limitu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 33 tysiące. Planowaliśmy 25, jest tyle zgłoszeń. Staramy się nie tracić nikogo, więc 33 tysiące żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Minister odniósł się też do filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Powiedział, że powinniśmy zwrócić się do Unii Europejskiej o odpowiednią reakcję na, jak się wyraził, obrażający obrońców granicy film. Dodał, że to zaplanowana akcja mająca uderzyć w Polskę. Nie miejmy złudzeń. Cała ta operacja ma charakter wymierzony w Polskę i właśnie to jest niezwykle istotne dla nas wszystkich, bo Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje skuteczne zabiegi o umocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Umocnienie pozycji Polski jest konsekwencją wzmacniania polskich sił zbrojnych. Tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek zaatakować, tu chodzi o to, żeby odstraszyć agresora. W najnowszym spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro apeluje do Donalda Tuska, by potępił kłamstwa w filmie Agnieszki Holland szargające polski mundur. Zieloną granicę pokazano na festiwalu w Wenecji, a wczoraj miała swoją premierę w Polsce. Opowiada o grupie aktywistów, którzy chcą pomagać migrantom nielegalnie przekraczającym polską granicę. Prezydent Andrzej Duda kończy dzisiaj wizytę w Stanach Zjednoczonych. Polski przywódca spotka się z politykami i biznesmenami z Afryki oraz odwiedzi Nowojorski Instytut Piłsudskiego. O szczegółach z Nowego Jorku Wojciech Cegielski. Dyskusje z politykami i z biznesmenami z Afryki oraz tymi, którzy współpracują z krajami afrykańskimi, organizowana jest przez ONZ. Prezydent Andrzej Duda chce wykorzystać spotkanie, by przedstawić prawdziwą wersję wydarzeń na Ukrainie. Kraje afrykańskie są bowiem od wielu miesięcy obiektem rosyjskiej dezinformacji. Doradca polskiego prezydenta minister Marcin Przydacz mówi, że to spotkanie ma być także ważnym elementem w procesie zwalczania nielegalnej migracji z Afryki do Europy. Ta rozmowa ma też dotyczyć rozwoju gospodarczego. Jeśli chcemy zatrzymać falę migracji, to trzeba myśleć o Afryce jako o podmiocie, z którym rozmawiamy, który wspieramy, ale nie tylko na zasadzie dawania ryby, ale właśnie wędki. Temu ma służyć między innymi to spotkanie biznesowe. Głównym punktem pięciodniowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku był udział w dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Szef gabinetu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal powiedział, że konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie odbędzie się 1 października. Gość radiowej Jedynki dodał, że na tę okazję przygotowano trochę niespodzianek. Mamy ten zwyczaj organizowania tych wielkich konwencji, które zawsze były takimi przełomowymi momentami w naszej kampanii. I tak będzie również tym razem, bo tutaj naprawdę planujemy, żeby to było takie wydarzenie, które już nas popchnie do tych wyborów, przygotuje na te ostatnie 2 tygodnie, zmobilizuje do tego, żeby właśnie cała partia również ruszyła mocno tutaj i przez te ostatnie 2 tygodnie zdarła buty w terenie. No i przez rozmowy z Polakami doprowadziła do tego, że zwyciężymy kolejny raz i będziemy walczyć o tą trzecią historyczną kadencję. wybory parlamentarne odbędą się 15 października. W Gdyni czwarty dzień 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się m.in. premierowy pokaz filmu Pawła Maślony Kos. Film inspirowany jest losami Tadeusza Kościuszki, który w 1794 roku wraca do Polski i planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Dziś także premiera filmu Jedna dusza w reżyserii Łukasza Karwowskiego, pokazująca historię Alojza, górnika uzależnionego od alkoholu, który przechodzi niezwykłą transformację po wypadku, któremu uległ w kopalni. To jest film o miłości, chociaż jest dosyć straszny, ale jednak na końcu jest tak, że tam jest furtka, że to wszystko się dobrze potoczy i że ten okropny główny bohater przeprasza żonę i że ona mu chyba wybacza i mamy nadzieję, że ich losy się dobrze potoczą, choć nie jest to pewne. Także nie tylko jest tam mrok, ta pierwsza część rzeczywiście mroczna jest w zimie i w nocy, a ta druga część jest latem i w dzień, to jest zamierzone. W rolę górnika wcielił się Dawid Ogrodnik. Festiwal potrwa do soboty. Wtedy poznamy jego laureatów. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie piękny wrzesień, ciąg dalszy, śladowe ilości chmur na Pomorzu Środkowym tylko i ewentualnie gdzieś na zachodzie, w zachodnich dzielnicach, a poza tym, proszę Państwa, czyste niebo, ani jednej chmurki, błękit. Od 24 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie to w najcieplejszym momencie dnia. No pięknie. Sześć i pół minuty po godzinie 10. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest trójkowe pasmo popularno-naukowe, czyli trójka przed południem. Druga odsłona naszego dzisiejszego spotkania, a więc po raz drugi dzień dobry Państwu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I blame you for the moonlit night, when I wonder why are the seats still dry. Don't blame me, little satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance? In the rush of the race, the reason we chase is lost in love.

the ground. Jovi. 19 po 10. Proszę Państwa, należąca do Ilona Muska firma Neuralink otrzymała zielone światło na chipowanie ludzi. Być może brzmi to nieco przerażająco, ale spokojnie, rzecz jest jak najbardziej pozytywna. Chodzi o osoby sparaliżowane, które dzięki temu będą mogły kontrolować urządzenia za pomocą samych tylko myśli. Dotyczy to pacjentów dotkniętych paraliżem. Ten może być spowodowany przez urazy rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym albo wynikać ze stwardnienia zanikowego bocznego. Testy mają teraz potrwać około 6 lat. Badania otrzymały nazwę PRIME. Mają na celu ocenę bezpieczeństwa i samego implantu, jak i robota chirurgicznego przeznaczonego do realizacji takiego zabiegu. Chodzi o wszczepienie mózgowego implantu będącego przekaźnikiem rozwijanego interfejsu typu mózg-komputer. To ma umożliwić sparaliżowanym osobom kontrolowanie urządzeń zewnętrznych za pomocą samej myśli. Początkowo celem było umożliwienie ludziom kontrolowania kursora lub klawiatury komputerowej za pomocą myśli. Z czasem jednak chip pozwalać ma na coraz więcej, w tym na przykład na kontrolowanie inteligentnych protez. Elon Musk twierdzi, że to, co początkowo sprawdzi się u pacjentów z paraliżem, będzie mogło później być wykorzystane u nas wszystkich. Interfejs mózg-komputer przynieść ma całkowicie nową erę komunikacji, szybszej niż mowa czy pismo, no a także zmienić sposób, w jaki zdobywamy umiejętności. To tak zwana koncepcja człowieka 2.0. No ale to już chyba nie nasze zmartwienie. Welcome to the-

Bilety do nabycia na stronie bilety24.pl. Cześć babciu, kamerę masz włączoną? Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa, zobacz. Zazdro. Spokojnie, następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Najlepiej tak jesienią. Kolejny sezon naszego ulubionego serialu. A co powiesz na większy telewizor? Tak, dobrze, to nigdzie nie mają. Na Allegro mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór sprzętu AGD i RDV w super cenach. Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła 10.30. Serwis kulturalny. Justyna Grabasz. Poznaliśmy laureatów tegorocznych nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Statuetki wręczono wczoraj w trakcie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Za debiut roku nagrodzony został Damian Kocur. Kapituła uhonorowała go za pełnometrażowy debiut Chleb i sól. Najlepszym plakatem filmowym okazał się plakat Maxa Bereskiego, promujący wspomnianą produkcję. Bereski otrzymał również drugą nominację za plakat Imago. Nagroda w dziedzinie dystrybucji polskiego filmu trafiła do firmy Gutek Film za kinową dystrybucję I.O. w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Jak głosi uzasadnienie, to wyróżnienie przyznane za przeobrażenie kina artystycznego w najgłośniejsze filmowe wydarzenie i jedną z najczęściej dyskutowanych premier filmowych. Za najlepszą książkę o tematyce filmowej uznano Wesele, filmową mandalę pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka. W dziedzinie animacji i kultury filmowej nagrodzono twórców 19. Festiwalu Filmowego Millennium Dogs Against Gravity. Po długiej pandemicznej przerwie do Warszawy powraca kultowa rock opera Jesus Christ Superstar w reżyserii Jakuba Wociala i Santiago Bello. Spektakl będzie można zobaczyć w marcu przyszłego roku. Inscenizacja zadebiutowała na deskach Stołecznego Teatru Rampa w 2016 roku. Choć wiosną spektakl powróci na te same deski, to tym razem będzie to niezależne prywatne wystawienie, za które odpowiada Broadway w Polsce. W roli tytułowej zobaczymy wspomnianego wcześniej Jakuba Wociala, a także Macieja Podgórzaka, który zadebiutował w roli tuż przed pandemiczną przerwą. W roli Marii Magdaleny wystąpią Natalia Piotrowska-Paciorek oraz Wiktoria Białecka. A dziś w audycji Trójka do trzeciej więcej słów na temat zbliżających się spektakli zapraszam w imieniu Katarzyny Cygler. Po ponad 130 latach znów będzie można podziwiać wieczór letni Józefa Chełmońskiego. Obraz przez ponad wiek uznawany był za zaginiony. W czerwcu dzieło zakupiło Muzeum Narodowe w Poznaniu. Dziś wieczorem nastąpi jego oficjalna prezentacja, a wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać obraz od piątku. Wieczór letni namalowany został w najlepszym okresie twórczości Józefa Chełmońskiego, w tym samym czasie co Babie Lato. Obraz powstał w warszawskiej pracowni w Hotelu Europejskim w 1875 roku. Przedstawia scenę we wnętrzu, której główną bohaterką jest dziewczyna odpoczywająca przy oknie otwartym na pejzaż. W cieniu za drzewami kryją się dwie tajemnicze postacie mężczyzn. Pokaz nowo pozyskanego dzieła w Poznańskim Muzeum potrwa do 8 października. W tym czasie wydłużone zostaną godziny otwarcia placówki. Od wtorku do soboty muzeum będzie otwarte do godziny 20. O 14.30 kolejny trójkowy serwis kulturalny, na który już teraz zapraszam Państwa w imieniu Justyny Grabasz. To Trójka, audycja przedpołudniowa. Za 25,5 minuty 11. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Przed południem. Za 18 minut godzina 11, no to dobrze, jak nie czekaj, nie czekaj, to już teraz udajemy się na naszą tradycyjną wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Dziś wybierzemy się do Wrocławia, do Muzeum Miejskiego, ale skupimy się nie na eksponatach, ale na samej siedzibie tej instytucji. Mieści się ona bowiem w dość okazałym zespole pałacowym, o którym właśnie teraz opowiedzą Państwu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Choć do stolicy województwa dolnośląskiego zaglądamy raczej rzadko, to nie znaczy, że również i w tym pięknym mieście nie ma ciekawych zabytków należących do dawnej arystokracji. Tym bardziej cieszymy się z dzisiejszych odwiedzin we Wrocławiu, gdyż celem naszej wycieczki jest Pałac Królewski. Ta niezwykła budowla obecnie jest siedzibą Muzeum Miejskiego i słynie z pięknych pałacowych wnętrz oraz oczywiście swoich historycznych zbiorów. We Wrocławiu przed II wojną światową było niezwykle wiele pałaców i siedzib nie tylko śląskiej arystokracji, Polski, lecz to miasto zostało bardzo zniszczone w 1945 roku w czasie obrony przed Armią Radziecką. Dlatego tym bardziej warto docenić tę jedną z najbardziej okazałych rezydencji we Wrocławiu, czyli dawny Pałac Królewski Pruskiej Rodziny, który położony jest przy ulicy Kazimierza Wielkiego, nieopodal centrum miasta. A historia pałacu, który, trzeba powiedzieć, ma imponujące wnętrze, do które dzisiaj możemy oglądać, a jednak ta historia sięga aż XVIII wieku. Pierwsza siedziba szlachecka w tym miejscu powstała około 1719 roku ze sprawą barona Henryka Gottfrieda Spetgena. W latach 40. tego samego stulecia Wrocław stał się własnością Prus po zakończeniu I wojny śląskiej, no i tym samym królewska rodzina przystąpiła do poszukiwania odpowiedniej siedziby dla siebie. We wrześniu 1750 roku pałac został przez nich zakupiony za 12 tysięcy talarów. I niebawem też przystąpiono do rozbudowy tego miejsca. Pracę zlecono Johanowi Baumanowi starszemu. Dobudowano skrzydło po stronie południowej. W 1751 roku budowla była już nakryta dachem, a w ciągu kolejnych 2 lat urządzano wnętrza. W nowym skrzydle znajdowały się pomieszczenia królewskie, m.in. sala tronowa, pokój marszałka, sala muzyczna, gabinet, no i oczywiście sypialnie królewskie. I tu muszę wspomnieć, że rzeczywiście pałac w Wrocławiu przypomina mi budowlę rodem z Wiednia. I tutaj, drodzy Państwo, szok i niedowierzanie, bo w 1760 roku pałac został częściowo zniszczony w trakcie walk właśnie z Austriakami. Odbudowę na początku lat 60. przeprowadzono również pod kierownictwem Johana Baumana starszego. Kolejne prace miały miejsce na przełomie lat 80. i 90., a projekt wykonał znany nam już z wielu starszych odcinków Karl Gotthard Langhans. Ale w kolejnym stuleciu pruska rodzina zażyczyła sobie powiększenia tego miejsca. Jak wyglądała sprawa rozbudowy? Pomiędzy 1844 a 1846 rokiem rezydencję rodziny królewskiej poddano przebudowie według projektu innego znanego architekta Friedricha Stillera. Dobudowano wówczas drugie skrzydło, a potem wszystkie one zostały podwyższone do trzeciej kondygnacji i w połowie lat 60. dziedziniec został zamknięty kolumnadą. Po zakończeniu I wojny światowej pałac został zaniedbany. Decyzją władz w połowie lat 20. XX wieku po remoncie w pałacu urządzono muzeum, zmieniono układ wnętrz, zapełniono cennymi zbiorami. Niestety w 1945 roku pałac został zniszczony w czasie walk o miasto. Wówczas także rozgrabiono dzieła sztuki, których nie wywieziono wcześniej z muzeum, a które ocalały z tych ciężkich walk. Na szczęście możemy go oglądać takim, jakim jest obecnie, bo w latach 60. podjęto decyzję o jego odbudowie. Królewska rezydencja została odbudowana pomiędzy 63. a 60. rokiem. Kolejny remont miał miejsce już na początku XXI wieku i dzięki pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pałacowi przywrócono dawny blask. Odtworzono barokowy ogród z czasów pruskich królów. Wnętrza odtworzono na podstawie dawnych zdjęć i materiałów archiwalnych. Dziś jest to jeden z wielu miejsc we Wrocławiu świadczących o bogatej historii tego miasta. Z zielonymi wnętrzami, z pięknymi sklepieniami, no i wieloma freskami. Zapraszamy do Wrocławia bardzo serdecznie. Dzisiaj o tym miejscu opowiedział Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Przed południem to była Avicii, Wake Me Up, a zatem pobudka, proszę Państwa, bo to już za 10.11. Czasami, gdy opowiadam Państwu o różnych badaniach czy misjach kosmicznych, pytają Państwo, no dobrze, ale co my z tego mamy? Ano, na przykład możemy mieć kosmiczne opony w naszym rowerze. Projekt kosmicznej opony został opracowany i przetestowany przez NASA z myślą o łazikach marsjańskich, ale pomysł podchwyciła pewna firma, dzięki której konstrukcja trafi także na rynek konsumencki. Opona rowerowa o nazwie Metal to innowacja na rynku rowerów. Mamy otrzymać lekką, szybką i ekologiczną oponę, która będzie bardziej wytrzymała i trwała od tradycyjnych pompowanych opon rowerowych. Wszystko przez eliminację pompowania dętki. Konstrukcja została wykonana z elastycznego materiału, który zmienia swoją strukturę po zgięciu, ale natychmiast wraca do pierwotnego kształtu. Wykorzystane tworzywo jest elastyczne jak guma, a jednocześnie mocne jak tytan. Odczucia z jazdy są zbliżone do tych ze zwykłych opon. No, kosmiczne opony w rowerach miejskich, elektrycznych, szosowych, nawet szutrowych czy MTB. Mamy nadzieję, że cena nie będzie kosmiczna.